Yahya pasal 20. Ia tona marimurimuna pa jo Allah aha malemi Maria Magdalena lako liang na puang Isa. Nakita mi to batu petungo liang ti Jesu mo jo mai baba liang. Tapakinjara mi malen na nga Simon Petrus sola to anak gurun na to napakamoja puang Isa na pawan ni kumua. Mangkay na ala tau to puang lan mai liang. Nateda kisa ni umban pani. Malemi Simon Petrus lako liang sola jo anak guru lain. Si pinjara sanbang mi sola dua. Apa dicau malasi Petrus pinjara. Hana labi madoi ia ratu lako liang jo solana. Cukku memang penunu tama liang. Na kita ito pebalun lan. Apa teda natar utama. Undi atau Simon Petrus ratu. Anna taru mentaman tu jo oliang. Nakita ito kain pe balun toro melobang mo jio. Apa ia to kain pe putu ulun na puang Isa. Toro leko mi tilurun unapa. Ia to anak guru lain to jolo ratu. Mentama toda ing kitai nama tappa. Ratu lako jo watu. Teda panapahangi to apa diukilan surah Allah Ta'ala kumua. Latua pole ijo mai kamatean. Mangkai jo, polemi sola dua lako tonani toro. Kedehi Maria Magdalena jo ba abaliang na kumilak. Yato na kumilak, melingi tama liang. Na kita iden dua malaika amang pakaian mabusa, cuma dokko jio to mangka dini mbuju batang rabukuna puang Isa. Mesa jongenan ulunna, na mesa jongenan ajena. Mekutanai jo malaika anakua, oh Indo, japari mi kumillak. Mebali Maria Magdalena nakua. Mangkai na ala tau to puangku, na teda kuisen umbo na pani. Ia to na mangka mo mangkada susi jo. Mesaile mi lakoboko na nakita ito puang Isa ke edes jo. Apa teda nesen ni kumua puang Isa jo. Mekutanai puang Isa ang kutanai. Eh baine, japari mo kumillak. Inda ramuanga. Nasangai Mariam topang baraba. Ya mojo nakuani. Oh ambe, ia ke kita ampalele. Tulung na tapawan na umbu tapani. Kumalen nalai. Mangkadai puang Isa nakua. Oh Mariam. Mesaile Mariam lako puang Isa. Namangkadalan bahasa Ibrani nakua. Rabuni. Batuanana guru. Nakua puang isang kuani. Janggi kakak nak. Nasabak te dapat kumale de ambe. Apa male mo ko lako sile etoku. Mupawan ni kumua. Lapole mo de ambe ku. Na ambe na to. Puangku na puang na. Ta apa male mi Mariam pawan ni to anak gurun na puang Isa nakua. Mangka mong kita puang. Na curitan ni to apa mangka na pawan ni puang Isa. Ia to nabongi mo, alo aha ia banguna mo jo'o. Na sirempun to anak gurun na puang Isa lan bola dilacak. Na sabah malaja ilako pekamberan to Yahudi. Ta parati puang Isa kede lan tanga-tangana na mangkada na kuah. Salama kamu, mima sanang. Ia to namangka mangkada susi jo'o. Mpang pekitan mi limana sola sadena. Gajah sanangi sola ngasan kita puang. Nada du pole puang Isa mangkada nakua. Salama kamu, mima sanang. Susi ambe suana, susi to'omi aku sua kamu. Namane empu pesue penawanna laku anak gurunna nakua. Tarimai to roh Allah Ta'ala. Ya kemi dampangan ni to tau, na dampangan todai puang Allah Ta'ala. Na ya ke teeda mi dampangan ni, teeda toda na dampangan ni puang Allah Ta'ala. Den mesa anak gurunna puang Isa disanga Thomas, to disanga to rendu. Teda na jio sola-solana, to na ratu puang Isa ampang pikitan kalena. Na kua solanang kuan ni. Mangka mo kan kita puang. Apa mebali na kua. Ia na teda paku kitai, na teda to paku kakai tolalan paku jio limana, na teda paku kakai tolalan doke jio sa'dena. Teda pa aku matappa. Sang minggu mangkana jo. Si rempun pole omi to anak gurun nantu jo bola. Na jo todai Thomas. di lacak ngasan ni to baba, apa ta aparatu puang isa, na kedeh lantang atangana. Namang kada na kuwa. Salama kamu, mima sanang. Namaneng kuan ni to Thomas. Kitai limangku, bante itu ujarimu, muuloh itu ulimammu, mukaka itu esa adeku. Janggi mu batau napa, apa matappa moko. Na kuwa Thomas lako puang isa. Oh puangku, oh puang Allah Ta'ala toku sompa. Apa nak kuwa puang isang kuan ni? Matappa moko te eto o, nasabakmu kita mo. Masanang toto matappa, moi te edana kita na. Buda pa tanda mejangaran lain to napogau puang isa jo olona na kuruna. Apa te edana diuki lante sura. Yang asan te diuki, ami matappa kumua raja mang pasalama na anak Allah Ta'ala to puang isa. Amiampa katuan melo te da capana sanga matappa kamu.